آنجا که تویی نیست کسی را گذر آنجا، از بی کسی من که رساند خبر آنجا. از دام تو چون نیست مرا فکر رهایی، دل را چه غم از ریختن بال و پر آنجا. از ناله به جایی که بتان پا نگذارند، بگذار تو پا تا بگذارند سر آنجا. کنج غم از هجر تو می میرم و شادم که اغیار ندارند ز حالم خبر آنجا. گویند رفیقان که کجا جای رفیق است، گویند رفیقان که کجا جای رفیق است، آنجا که بلا از همه جا بیشتر آنجا. جز کوی بلا مسکن من نیست، عمریست که جز کوی بلا مسکن من نیست، دست ستمی نیست که بر گردن من نیست. از دوستیت بهرم این است که در شهر یک دوست ندارم که به جان دشمن من نیست. درمانده احوال خودم این چه حجاب است، فارغ بنشین طاقت نظاره که دارد. دلم آشفته دلم آشفته مایه ناز است مرغ پرسوخته مرغ پرسوخته در پنجه باز است جان به لب آمد و جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسید جون به لب آمد و لب بر لب جانان نرسی دل به جان آمد و دل به جان آمد و او بر سر ناز است Oh. همه خفتند به غیر از من و پروانه و شام. قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز، یارا از من و پروانه و شب. قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز، thank you. گرچه بیگان از خود گشتم و دیوان گرچه بیگان از خود گشتم و دیوان از یار عاشق خوش یار عاشق خوش بیگان نوازم جان با یار جانی گفته شد راز جان با یار جانی گفته شد جمله اسرار نهانی گفته شد دیدم آن رازی که ناید بر زبان با زبان بی زبانی گفته شد این بود برگ سبز شماره 301.